Смисълът на живота. Съборна беседа от учителя, държана на 20 септември 1942 година, 5 часа, София, Изгрев. Евангелие от Йоанна, 14 глава, от 1 до 17 стих. Размишление. Често хората се запитват, има ли смисъл животът. Животът има смисъл за онези, които го разбират. Разбраният живот е радост. Неразбраният – скръб и страдание, а зле приложеният – мъчение. Като се натъкват на мъчноти и страдания, хората започват да търсят Бога. Те го търсят от памти века. И до днес още продължава да го търсят. Вярващите мислят, че са го намерили и го познават. Познаване, което не произвежда преврат в човека, е външно познаване, подобно на външната мазилка на къщата. Някой замаже къщата си отвън с бяла боя или свар и мисли, че и той е станал бял. Външното познаване на нещата е подобно на приготвянето на мъртвеца. Обличат го с нови дрехи, турят му пръстени украшения, накичат го с цветя и след това го заравят в земята. Казват, така трябва да бъде. От умрелия остават само кости. И от житното зърно, като се посади в земята, остават само кости, но след време той израства и дава плод. Ако след известно време умрелият не израсте и не даде плод, криво е разбрал живота, криво е познал Бога. Защо е допусната смъртта? Да се изпита верою на хората. Чрез нея се познава доколко човек е разбрал Бога и доколко вярва в Него. Ако го е познал, той ще израсте и ще даде плод. Ако не го е познал, от него ще останат само сухи кости. Учените делят годината на 4 времена – пролет, лято, есен и зима. Сега сме в есенното равноденствие. Пролетта е детинството на човека, лятото – юношеството, есента – възмъжаването, а зимата – старостта. Зимата приготвя условия за детинството, детинството за юношеството, юношеството за възмъжаването, а възмъжаването за старостта. Четирите възрасти съставят един годишен цикъл. Понеже сега иде есен, ние влизаме в възмъжаването, което носи плодовете на живота. Старостта се ползва от тези плодове, но трябва разумно да ги използва. Ако косата на стария е побеляла, това показва, че той е придобил нещо. Има един статичен бял цвят, с който мажат къщите отвън. Той се получава от варовитите камъни. Обаче има един бял цвят, който символизира чистотата. В този смисъл старостта, белият цвят и чистотата са синоними. Те са степени на една и съща гама, на една и съща божествена идея. Мнозина мислят, че са остарели. Това е крива идея. Да мисли човек, че е остарял, това значи да се самозалъгва. Стар е онзи, който е поумнял, който е станал мъдър. Ако не сте поумнели, и не сте мъдри, стари ли сте? Краката ми са отслабнали, не ме държат. Ако на старини краката ви са отслабнали, това показва, че или на младини не сте живели както трябва, или не сте разбрали живота. Старият човек има повече светлина в себе си, затова не се интересува от външния свят. Той живее в своята светлина, за да разглежда живота си, да си даде отчет как е живял и как е използвал условията, които са му били дадени. Той разглежда мисълта си, за да види какво е останало от всички мисли, които са минавали през главата му. Правата мисъл е материалът, от който се гради духовното и божественото тяло на човека. Непотребните мисли трябва да се изхвърлят навън, а да останат само онези, които могат да се използват като градивен материал. Старият човек трябва да разбира качеството на градивния материал и да го поставя на мястото му. Тури ли веднъж материала на място, повече не трябва да го движи и за направеното не трябва да съжалява. Какво виждаме в живота? Някой стар съжалява, че не се е оженил. Чудно нещо. Той е станал причина майка му и баща му да се оженят, а съжалява, че сам не се е оженил. Щом е майстор да жени другите, и той е женен. Който е майстор на лъжата, сам си служи с нея. Не е въпрос да се говори за лъжата, важно е да се придобие истината. Онова всемогъщо начало, което избавя човека от всички напасти. Истината разрешава всички спорни въпроси. Тя преодолява всички мъчноти, всички слабости. Тя освобождава човека от робството и ограничението, от невежеството и насилието. Истината освобождава човека и от смъртта. Когато се изнася истината пред хора, които не я разбират и не я обичат, те се отекчават от нея. Да изнасяш слабостите и погрешките на хората, това не е истина. Истината открива пътя към любовта. Който търси слабостите на хората, сам попада в тях. Който вижда погрешките им, сам попада в тяхната мрежа. Някой говори против пиенето, а сам пие. Като видят хората, че се носи шишенце с ракия, запитват го какво има в шишето. Той казва, че носи някакъв цяр. Понеже не може да издържи на убеждението си да не пие спиртни питиета, той прибягва до лъжа. Ще каже някой, че не може да се живее без вино. Без вода не може да се живее, а не без вино. Ако е нужно виното, защо да не се пие сладко вино? Гроздовият сок е за предпочитане. Когато ферментира и се превръща във вино, образуват се отрови, които са вредни за организма. Квасът или маята, от която се образува виното, не е нищо друго, освен малки същества, ферменти, които се размножават в сока и оставят нечистотиите си в него. Какво може да се очаква от хора, които се хранят с нечистотиите на ферментите? Сладкото вино е от божествен происход, а ферментиралото – от човешки. Като сравняваме сладкото вино с ферментиралото, това не значи, че всички хора ще се откажат от виното. Ние разглеждаме въпроса научно, а не от морална гледна точка. Каквото и да говорите на вълка против яденето на овце, той пак ще напада овцете и ще ги яде. Той е убеден, че без овца не може да живее и се мъчи да убеди и нея, че като влезе в него, положението й ще бъде по-добро. Той казва, докато те ям, ще се помъчеш малко, но след това ще бъдеш добре, ще влезеш в рая. Аз ще те храня, ще се грижа за тебе. Останеш ли сама в живота, ще имаш големи мъчноти. Погрешката не е във вълка, но в овцата, която вярва в неговото учение. Когато се откаже от учението на вълка, овцата ще запази кожата си. Тогава вълкът никога няма да я напада. Един момък обещал на една мома, млада, че ако се съгласи да се ожени за него, ще я направи княгиня. Ще има хубава къща, по 2-3 слугини, ще се разхожда с файтон, ще я облича в куприна, ще я кичи със скъпоценности. Тя се подала на обещанията му и се оженила за него. Каква била изненадата и когато вместо златните кули, които очаквала, сама трябвало да стане слугиня. Той нямал никаква работа, затова и двамата трябвало да ходят по чужди къщи да работят, за да изкарват прехраната си. А защо е трябвало момъкът да лъже момата? Ако тя не се е родила княгиня, тежко и да очаква на този момък той да я направи княгиня. Ако момък или мома се женят, за да може единия да храня другия, те вършат престъпление против себе си, против своята душа. Бог е дал на човека всичките блага на живота. Той изпраща храната, водата, въздухът и светлината. И след всичко това ще дойдат мъжът или жената да си казват един на друг. Знаеш ли, че аз те храня? Това е първата лъжа, с която те си служат. Никой никого не храни. Човек е слуга на Божественото. Чрез него Божественото се проявява. Човек е проводник на благата, които идат отгоре. Колкото по-добър проводник е той, толкова по-голямо благословение го очаква. Човек трябва да мисли право, за да предава божествените мисли право. Трябва ли да казвате на хората, че са лоши? По естество човек е добър, но не постъпва според добрината, която е вложена в него. Затова именно той е отговорен. Ако лошият постъпва според лошавината си, никой не го държи отговорен. В този смисъл и вълкът не е отговорен за делата си. Като огладнее, той казва на овцата: «Гладен съм, ще умра от глад. За да не умра, един от нас трябва да се жертва, или ти, или аз. Бог е създал и мене, и тебе. Той трябва да се грижи и за двама ни. Понеже в дадения момент аз нямам храна, като по-силен ще те нападна, ще те накарам да се пожертваш за мене». Един от учителите на Индия размишлявал един ден върху делата на Брама. Близо до едно дърво висяла люлчица, в която спало детето на една бедна вдовица. Тя оставила за малко време детето си само, докато свърши някаква работа. В това време една кобра се приближила към люлката. Индусът започнал да мисли: «Кобрата може да ухапи детето. Какво трябва да направя аз в дадения случай? Ако убие кобрата, ще спася детето, но аз нямам право да се меся в Божиите работи. Бог създаде и детето, и кобрата. Следователно, той има грижа за тях». Докато размишлявал как трябва да постъпи, кобрата повдигнала главата си нагоре и ухапала детето, което веднага издъхнало. След години индусът умрял и като се явил пред Господа да даде отчет за делата си, той го попитал: «Защо не уби кобрата, за да спасиш детето на бедната вдовица? Ти мислеше, че ако вземеш участие в тази работа, ще те обвинят в намеса в моите планове. Като остави кобрата да ухапи детето, ти мислеше, че ще изпълниш моята воля. Нямаше ли да изпълниш волята ми, ако беше убил кобрата? Понеже не разбра каква беше волята ми, ще те изпратя пак на земята, а за да научиш законите и да знаеш как да постъпваш. Не можа ли да кажеш на кобрата тебе да ухапе, а не детето? Така поне щеше да приложиш закона на жертвата». Някои хора минават за миролюбиви, но само когато се натъкнат на злото. По отношение на злото човек може да не му се противи, но не може да бъде миролюбив. Как ще бъдеш миролюбив към него, ако той иска да ти се наложи? как ще бъдеш миролюбив към доброто, ако и то пожелая да ти се наложи. Който се оставя на злото и на доброто да му се налагат, те да упражняват насилие върху него, той е отговорен и в двата случая. И злото, и доброто трябва да се проявяват по закона на любовта. И злото може да говори меко, както доброто. Ако иска да каже на някого, че не постъпва добре, то може да му го каже меко, с тих, спокоен глас. Някой се извинява, че не може да говори меко, защото страда, боли го нещо. Болката и страданието са причинени повече от страх, отколкото от нещо, което много ви измъчва. Ако наистина болката ви е голяма, турете ръцете си на болното място, съсредоточете мисълта си и кажете: това е живот вечен, да позная тебе единного, истинного Бога и Христа, когото си изпратил. Като чуя, че говорите за вечния живот, болката ще се изплаши и ще ви напусне. Ще кажете, че само лекарят може да ви помогне. Щом мислите така, идете при лекар. И лекарът предава нещо на болния и усилва вярата му. Който отива при лекар, дължи му нещо. Трябва да се изплати. Изобщо всички хора, които дохождат при вас, все ви дължат нещо. Когато отивате при тях, вие им дължите нещо. Мнозина искат да знаят, ще се познават ли в другия свят. Без любов хората не могат да се познават. Дето е любовта, там е познаването. А за да познаеш човека, ти трябва да го обичаш. Детето познава майка си, защото взема нещо от нея. Като я познава, същевременно той я обича. Ученикът обича учителя си, понеже учителят му дава нещо. Всички хора обичат слънцето, понеже вземат нещо от него. Хората обичат плодовете, защото получават нещо от тях. Следователно, човек познава всички неща, които му дават нещо. Невъзможно е да те познава някой, ако никога нищо не си му дал. И тъй, като заболеете, не се страхувайте, но турете ръцете си на болното място и кажете: това е живот вечен, да позная тебе, единного, истинного Бога и Христа, когото си изпратил. Това е живот вечен, да позная любовта, мъдростта и истината. Това е живот вечен, да позная, че Бог е дух, който царува навсякъде. Ще кажете, че това е заблуждение. Не е ли заблуждение да вярваш в горчивия цар или в инжекцията? И лекарите помагат на хората. Те са придобили изкуството да лекуват болни, но добре е покрай тази работа да им проповядват хигиена на здравето. В едно отношение лекарът е голям моралист. Той знае причините на болестите и ако някой се оплаче от болки в краката, ще му каже: краката те болят, защото риташ много. Престани да риташ и болките ще минат. Болите устата, ранички имам вътре. Престани да говориш криви, изопачени работи и раничките ще минат. Оглушах, не чувам добре. Не давай ухо на лошите думи и слухът ти ще се възстанови. Очите ми отслабнаха. Възлюби истината и очите ти ще се усилят. Когато възлюбят истината, хората влизат в реалния свят, дето нещата са вечни и истинни. Докато живеят в нереалния, в преходния свят, те са в сянката на истината. Стремете се към реалността, за да придобиете истинския живот, истинското знание и истинската свобода. Какво ще правят онези, които са в есента на живота? Ще събират плодовете си. За себе си ли ще ги задържат или ще дават от тях и на другите? Вижте какво прави изворът. Той пои растения и животни, малки мушици и бръмбърчета, но въпреки това продължава пътя си с цел да се влее в морето и там да даде нещо от себе си. Човек не трябва да се задоволява само с едно добро. Много добрини трябва да направи той и да не изпуща случаите за правене на добро. Само да се говори за доброто, това още не значи правене на добро. Да се говори за истината и да се прилага истината, това са две различни неща. Да се страхуваш от хората и да се страхуваш от Бога, това са две различни неща. Последният страх е естествен, а първият неестествен. Хората се страхуват и от смъртта и често се задават въпроса – къде ще отида като умра? Няма къде да ходиш. Къде отива житото, когато излезе от хамбара? В земята. Като израсте и даде плод, пак отива в хамбара. Къде се чувства житното зърно по-добре? В хамбара или в земята? В хамбара то е спокойно. Няма влага, дъжд, няма противоречия. В земята житното зърно е изложено на големи противоречия, но тук именно то расте и се развива. Божественият живот се проявява чрез противоречията. Следователно, който търси щастието, нека влезе в божествения хамбар. Там условията за живот са леки. Само едно е лошото, че ще бъдеш потиснат. Мястото е тясно и всички ще се трупат едни върху други. Който иска да бъде на широко, да отиде на божествената нива. Там го очакват страдания и противоречия. Ще плаче, ще вика, докато се примири, но поне ще расте, ще се развива и плод ще даде. Това показва, че човек е в правия път на живота. Който иска да се учи, ще напусне хамбара и ще се посее на божествената нива, за да получи Божието благословение. Сегашните хора страдат, оплакват се от живота, но те не знаят, че страданията им се дължат на неразбиране на нещата. Те са объркали местата им и като не знаят къде да ги турят, страдат. Мястото на житото през зимата е в хамбара, а през пролета на нивата. Посеете ли житото през зимата, то нищо няма да роди. Същото се отнася и до словото. Ако словото не се приложи на своето място, не може да внесе мир в душата на човека, нито светлина в ума и радост в сърцето му. Затова слово казваме, че му липсва нещо. Всяка дума казана не на място и не на време, измъчва и обезнадеждава човека. Защо трябва да кажете на някого, че не е добър? Всичко, създадено от Бога, е добро. Следователно, и човек е добър, но като музикант в дадения случай не свири добре. Той има хубава цигулка, с доброкачествени струни, добър лък, добър професор, прилежни другари, но има нещо, което не задоволява неговия професор. Не може ли да свири повече и да научи урока си добре? Да живееш, това е велико изкуство. Човек трябва да се научи да живее правилно, според изискванията на това изкуство. Ако не живеете добре, за какво ще ви обича Бог? За какво младият момък обича момата? За очите й, за носа, за веждите, за устата или за фигурата й? Все ще намери нещо хубаво в нея, за което ще я обикне. За какво момата обича момъка? За нещо хубаво в него. Ако е болен, той ще търси лекар. Не се интересува от моми, но и момите не се интересуват от него. Ако човек не обича любовта, мъдростта и истината, и Бог няма да го обича. Ако не обича живота, знанието и свободата, никой не може да го обича. Ако не обича движението, учението и работата, никой не може да го обича. Защо никой не го обича? Защото нищо не може да направи. Да се радваме, че можем да се движим, да отидем на планината, да посетим някой чист извор, да срещнем някой свой приятел. Да се радваме, че учим, че придобиваме знания. Да се радваме, че можем да работим, да влезем във връзка с своите ближни. Като се говори за работа, някои мислят, че работа има само на земята. Не, човек работи и на този, и на онзи свят. Който отиде на онзи свят, трябва да е изработил нещо и да занесе изработеното със себе си, за да разберат каква нова работа да му дадат. Всеки човек представя нещо от себе си. Някой изобразява плод, друг извор, трети ноти, по които може да се изпее или изсвири някаква песен. Каквато форма да представя човек, важно е тя да бъде красива, да обърне внимание на съществата от възвишения свят. Ангелите обичат красиви души. Ако твоята душа не е облечена с красива дреха, как ще се явиш в ангелския свят? Там не приемат голи хора. Всеки трябва да бъде облечен. Някои религиозни мислят, че като отидат на онзи свят, Христос ще ги облече. Всеки сам ще облече своя ум, своето сърце, своята душа и своя дух, и то с дрехи от най-красива и финна материя. Да мисли човек, че Христос ще го облече, т.е. ще го спаси, това е криво разбиране. Спасява се само онзи, който е готов да работи. Като отиде на онзи свят, човек трябва да занесе нещо. Плод се иска от всеки човек. Какво занесе блудният син, като се върна при баща си? Той напусна бащиния си дом от гордост, че не искаше да го ръководят други. Той си въобрази, че е голям и сам може да се управлява. Влезе в широкия свят и там се изгуби. Като разбра какво нещо е светът, върна се при баща си с плод в ръка и каза: «Татко, живях при тебе като твой син, но не разбрах любовта ти. В главата ми се роди идеята да те напусна, да отида в света, там да приложа онова, което зная. Обаче светът ме погълна, аз влязох в него, окалях се, пропилях всичкото си богатство и сега се връщам при тебе да се уча. Не искам да ме приемеш като твой син. Приеми ме като един от твоите последни слуги, да ходя на нивите, да ора и да копая». Тогава баща му го целуна, прегърна го и го облече в нова премяна. Той бил доволен, че синът му донесе един добър плод. Смирението. Мнозина се стремят към онзи свят с надежда, че ще ги посрещнат ангели, свенци на главата и с китари в ръце, с песни и музика. Как ще ви посрещнат ангелите? Това е тяхна работа. Как ще ви посрещне Бог? И това е негова работа. За всеки човек е определено как ще го посрещнат. Това зависи от вас, от това, което носите в себе си. Лесно се туря венец на човешката глава, но преди всичко човек трябва да е приготвил нещо за своя венец, за своята красива дреха. Без любов и без обич няма спасение. Без любов никаква дреха не може да се изтъче. Любовта и обичта са мощни сили, с които Божият дух работи. Красива е дрехата на безсмъртието, но тя трябва да се тъче с любов и с обич. Днес всички очакват идването на Христа. Те казват, че само Христос може да оправи света. Преди 2000 години Христос беше на земята, но не оправи света. И днес пак няма да го оправи. Защо? Хората очакват оправенето и спасението на света по магически начин, без някакво усилие от тяхна страна. Когато дойде на земята, Христос ще обърне нещата наопаки. Силните, които са разчитали на силата си, ще ги направи слаби, а слабите – силни. Какво са направили хората за Господа, че очакват от Него спасение? Ще кажат някои, че познават Господа. Това не е достатъчно. Те го познават дотолкова, доколкото интересите им се задоволяват. Сегашният свят е пълен с пчели, които жилят. Щом жилят, те не могат да работят. Такива пчели са стражари на кошера. От кого пазят кошера? От крадци и разбойници. Те се страхуват да не дойде някой отвън да вземе меда им. Според мене истински работници са онези, които дават меда си доброволно. Те работят за Бога и от нищо не се страхуват. Лесно се вади мед от пчелите, но колко хора като пчелите са събирали соковете на любовта, на мъдростта и на истината и са ги вложили в душата си? Колко хора са вложили соковете на знанието, на свободата и движението в своята душа? Който не е вложил нещо ценно в душата си, постоянно се оплаква, че душата му е празна. Ако душата му е празна, нека я отвори за любовта, за мъдростта и за истината. Любовта ще внесе в него живот и движение, мъдростта – знание и светлина, а истината – свобода. Любовта ще вложи в душата му милосърдието, да помага на ближния си като на себе си. Някои казват, че искат да бъдат синове Божии. Само онзи може да бъде син Божий, който е проводник на Божията любов. Той може да бъде и ученик, и учител. Той може да бъде и майка, и баща. Докато не стане проводник на Божията любов, човек нищо не може да постигне. Каквото придобие, скоро ще го изгуби. Христос казва: «Както ме Отец възлюби, така и аз ви възлюбих». Който люби, той придобива знания и помага на другите. Често хората се запитват какъв е смисълът на човешкия живот. Отговорът е прост. Човек живее, за да се изработи права и чиста мисъл, да облагороди сърцето си и да усили волята си. Чистата и права мисъл изключва всякакви тревоги и безпокойства. Защо трябва човек да се безпокои от това, което става в света? Бог царува в света. Какво страшно има тогава? Вярвайте в живота, а не в неговите сенки. вярвайте в радостите и страданията, като носители на Божиите блага. Страданията представляват плодове на корените на живота, а радостите – плодове на клоните. Човешката душа е градината, в която тези плодове зреят. От време на време Бог поглежда към тези плодове и се весели. Хората пък се радват на плодовете, които зреят в душите им. Като се погледнат едни други, те се радват на това, което са изработили. Достатъчно е да погледнат към някое красиво ухо, за да разберат, че този човек е умен. Красивата уста пък говори за любовта в човека. Красивите очи за истината, която работи в него. Красивият нос за разумността. Красивата брада за силната воля. Красивото чело за способностите, които човек е развил. Какъв човек е този, който се е пригърбил от условията на живота? Здрави, бодри, а работоспособни хора са нужни на света. Това изисква новата религия. Каква религия е тази, която не може да подмлади човека? Каква старост е тази, която не може да използва условията на възмъжаването, на юношеството и на детинството? Старият трябва да носи благата на всички възрасти в себе си и да ги предава на младите. Благата на човешкия живот трябва да се предават от един човек на друг, да се създава движение. Понеже влизате вече във възмъжаването, вземете благата на вашата възраст като плодове и ги принесете в жертва пред олтара на Бога. Да се весели, че има хора, които и при тежките условия на живота могат да му служат. Цялото небе и цялата земя се радва на онези, които служат на Бога с любов. Както ме Отец възлюби, така и аз ви възлюбих. Така казва Христос. Нека всеки от вас каже: както ме Отец познава, така и аз го познавам. Както Той изпълнява нашите желания, така и ние да изпълняваме Неговата воля. Съборна беседа от учителя, държана на 20 септември 1942 година, 5 часа, София, Изгрев.